Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այս հաղորդաժամին կանդրադառնանք Արցախի Հանրապետության Մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության նախաձեռնությամբ հունիսին անցկացված ազգային նվագարաների հանրապետական երկրորդ մրցույթին։ Այն ազգային երաժշտության ինքնատիպ կարողջություն է, իսկ նպատակը ժողովրդական երաժշտարվեստի բնագավառում բացահայտել շնորհաշատ պատանի երաժիշտ կատարողների, աջակցել նրանց մասնագիտական զարգացմանը։ Մրցույթը նաև Արցախում ազգային մշակույթի պահպանման, հայ երաժշտարվեստի զարգացման, մատաղսերնդին ազգային արվեստի ակունքներին մերց պահելն է։ Ազգային նվագարաների հանրապետական առաջին մրցույթն անցկացվել է 2015 թվականին։ Այն միտված է դպրոցների միջև շփման ու համագործակցության, հանրապետությունում ազգային նվագարաների ուսուցման գործընթացների զարգացմանը։ Մրցույթը կազմակերպվում է 1 փուլով հանրապետության երաժշտական ու արվեստի դպրոցների, ազգային նվագարաններ բաժնի շնորհալի աշակերտների, ինչպես նաև խմբերի միջև։ Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում մրցույթի 70 մասնակիցները հանդես եկան երկուական ստեղծագործությամբ՝ իրենց կամ խմբերի ղեկավարների ընտրությամբ։ Հանձնախմբի կազմում ընդգրկված էին Արցախի եւ Հայաստանի արվեստի վաստակաշատ գործիչներ։ Մրցատյանի նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, ԼՂՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, Երևանի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանի դասախոս Դուդուկահար Գեորգի Մինասյան, հանձնախմբի անդամներ, Երևանի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանի ազգային նվագարաններ բաժնի դասախոս Անահիտ Նանագուլյան, Արցախ ազգային նվագարանների նվագախմբի ղեկավար եւ դիրիժոր Թարահար Լևոն Սարդարյան, Հայաստանի Հանրապետությունից հրավիրված քամանչահար Հակոբ Խալաթյան։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության ժամանակակից արվեստի և մշակութային կրթության բաժնի վարիչ Ապրես Մարկարյանից տեղեկացանք մրցույթի կազմակերպչական և այլ հարցերի մասին։ Երբ է սկսվել նախապատրաստական աշխատանքը և ինչքան ժամանակում է ստեղծվել այն, ինչ այսօր տեսանք բեմին։ Ազգային ժողովրդիկների կարողությունը հանրահարչակումը նախարարության առաջնահերթություններից է։ Դեռ 2010-11 թվականներին, երբ որ շրջաններում գյուղերում ծվեցին արվեստի դպրոցներ, հենց առաջնահերթությունը տվեց ազգային ժողովրդիկների բաժնին ու ակտիվ աշխատանքների կարողություն տարածեցին։ Ու այդ ընթացքում ստեղծվեցին բաժիններ, կան երեխաներ, ծնողներ, մորացված գործիքները չգիտեին այլ ձևը, որ այդ կարողության ընթացքում ընդգրկեցինք ու արդեն արդյունքները տեսանք 2015 թվականին հետ առաջին ազգային նվագարանների մրցույթով, մի ժամանակ, որին մասնակցեցին 120-ից ավել երեխաներ, բայց մրցույթից հետո ելի հետևողական աշխատանք տարվեց, շարունակականությունը պահպանվեց, փորձեցինք այդ գյուղերից, շրջաններից նվագուն երեխաներին, նաև Ստեփանակերտը ներառյալ մանկապատանեկան նվագախումբ այս 3 տարվա ընթացքում ակտիվ աշխատանք տարվեց ու արդյունքում արդեն ընդհանուր ունեցանք Արցախ ազգային նվագախումբը, որը վերջերս Հայաստանում ազգային նվագախմբի մրցույթում առաջի տեղ գրավեց ու նաև առաջի հանրապետության հայրենակին նվիրված մայիսի 28-ին Երիտասարդության պալատում համերգվեց։ Այսինքն արդյունքները մենք տեսանք ու նաև առաջին մրցույթի ավտոները ընդգրկվեցին հենց այս նվագախմբում։ Այո, ու արդեն երկրորդ մրցույթն է, որն ելի նույն նպատակն է հետապնդում՝ քարոշցությունը եւ ավելի հանրահարչակումը ազգային նվագախմբերի ու այս մրցույթի մասնակիցները արդեն հնարավորություն կունենան մասնակցել Հայաստանում ազգային նվագախմբերի մրցույթին։ Ճիշտ ասած ավելի քիչ մասնակիցներ ունեցանք, 70-80-ից 80-ը բոլոր շրջանները, որտեղ կան արվեստի եւ երաժշտական դպրոցներ։ Զրուցակցիս խոսքով մրցանակային տեղեր գրաված մասնակիցները Հայաստանում կմասնակցեն ազգային նվագախմբերի մրցույթին ու նաև մրցանակակիրները ուղղակի կստանան երաժշտական գործիքներ։ Ամեն մեկը ինչ երաժշտական գործիքով մասնակցություն ունեցել։ Իսկ ինչու հրախուսական կամ ասենք ակտիվ մասնակցության համար։ Դա ճիշտ ասած է։ Կապեկուս պատրոն ողջունակալ։ Այո, անպայման կլինի ուղղակի դա արդեն հանձնաժողովի իրավասության տակ է, իրենք կարան որոշեն, հնարավորությունը կա։ Կարգի մեջ սահմանված է ու հանձնաժողովի իրավասության տակ է մրցանակիցին հրախուսական մրցանակն ես կանոնակարգի կա։ Ինչի տեսքով։ Պատվոգրի դիպլոմի հնարավոր շրջանավերի շարունակական կլինեն։ Անպայման նման մրցույթները շարունակական կլինեն։ Մրցույթը մեկնարկեց անհատ կատարողների ելույթներով։ Մասնակիցները հանդես եկան դուդուկ, շվի, կանոն, կամանչա, դհոլ անվանակարգերով։ Մրցութային ծրագրի անհատ կատարողներից դուդուկ անվանակարգում առաջին տեղը կիսեցին Կարեն Եսայանը, Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոց և Ռադիկ Արզումանյանը, Ճարտարի երաժշտական դպրոց։ Երկրորդ մրցանակային տեղը զբաղեցրեց Արսոն Վաղդասարյանը, Ստեփանակերտի Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցից, երրորդ տեղում Մանե Ղուլյանն էր Մարտունու արվեստի դպրոցից։ Իդեպ հաղորդման ընթացքում հնչում են տարբեր անվանակարգերում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած աշակերտների կատարումները։ Մրցաթյանի անդամ Երևանի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանի ազգային նվագարաններ բաժնի դասախոս Անահիտ Նանագուլյանը մրցույթը կարևորում է նախ եւ առաջ ազգային նվագարանների պահպանման ու զարգացման հանդեպ պետական մոտեցման ու երեխաներին նվագարաններով ապահովելու այսօրինակ նախաձեռնության առումով։ Շատ ողջունելի միջոցառում էր կապված ժողովրդական գործիքների վերհանման եւ պրոպագանդման հարցում։ Շատ շնորհալի երեխեք ունեք, միշտ էլ Արցախի բնությունը և ձեր հողը ծնելա տաղանդներ, շատ գովելի ունեք հիմնականում շվի դուդուկ և նկատեցինք Քյամանչա գործիքի մեջ մի տաղանդավոր տղա վերջում նվագեց, հիմնականում ուղղակի գործիքների հարցը, որ դա արդեն պետք է պետական մոտեցում լինի, որ գործիքներ ունենան երաժշտական գործիքները ավելի որակյալ լինեն, թե չէ ընդհանուր շատ գովելի միջոցառում է, որը որ խրախուսում է երիտասարդ սերունդին, մեր ազգային նվագարանները վերհանելու հարցում։ Շվի անվանակարգում առաջին տեղ գրավեց Սերգեյ Խաչատրյանը Շուշիից, Գեորգի Հայրապետյանը Տողգյուղից, իսկ երրորդ տեղը կիսեցին Արմեն Մարությանը և Ռաջ Դադայանը։ Մրցույթի դերի ու մրցութային ծրագրի շուրջ փոքրիկ զրույց ունեցանք Շուշիի և Ասկերանի արվեստի դպրոցների Դուդուկի և Շվիի դասատու Նորայր Սահակյանի հետ։ Այսօր ձեր սանը մրցանակային տեղ գրավեց առաջին մրցանակ։ Դուք կարևորում եք այսպիսի մրցույթները երեխաների համար։ Այո, մի շատ են կարևորում և արդեն երկրորդ անգամ է, որ մենք մասնակցում ենք հենց այդ մրցույթները, ավելի են ոգևորում երեխաներին, որպեսզի ավելի շատ գան ժողովրդական բաժիներում ու մասնակցեն։ Շատ մեծ կարևորություն ենք տալիս այս մրցույթների։ Շնորհավորում եմ, որ եթե դա նաև ուսուցչի հաղթանակն է։ Դուք էլի ունեցել եք, ասենք 15-ին եւս ներկայացրել եք 20։ Դա ձեզ համար առաջինն է։ Միանգամից առաջին անգամ մասնակցեցիք եւ մրցանակային տեղ գրավեցիք։ Մրցանակային տեղ։ Որպես երաժշտի եմ հարցս ուղղում։ Երկացանկը ճիշտ էր ընտրված։ Շատ ճիշտ էր ընտրված, ուղղակի տեղ աշխատանք է պահանջում։ Ուսուցիչներից աշխատանք, պիտի աշխատեն։ Լինում են երեխաներ, որ ընդունակ են լինում, միանգամից ըմբռնում են։ Լինում է, որ դժվար են ըմբռնում այդ երեխաների հետ, ոչ թե պիտի մենք հրաժարվենք, այլ ավելի շատ աշխատենք։ Ցանկալով է։ Դժվար չէ։ Դժվար էլ կար, հեշտ դժվար էլ շատ կար, այն գործել կար, զարմացրեց Քյավանչար այդ տղան, շատ լավ նվագեց, կանոնահար աղջիկը նվագեց լավ։ Իսկ ինչ դիտողություններ, ցանկություններ հետագայում մրցույթի կազմակերպման առումով, ինչպեսին կուզենայիք տեսնել հաջորդ մրցույթը։ Ինչ կար բավարարում է, շատ գոհ ենք։ Կանոն անվանակարգում մրցանակային տեղեր գրավեցին Աստղիկ Ավանեսյանը, առաջին տեղ Ստեփանակերտի Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոց, Միլենա Դանիելյանը և Մանե Ղուլյանը կիսեցին երկրորդ տեղը, Էլեն Դանիելյանը Վերձորից երրորդ տեղ։ Հայաստանի Հանրապետությունից հրավիրված վաստակաշատ Քամանչահար Հակոբ Խալաթյանն իր նկատառումները ներկայացրեց մրցույթի վերաբերյալ։ Երեխաների համար հրախուսական միջոցառումը, ուղղակի այստեղ շատ նուրբ մոմենտ կա, որ այնպես դիարվի, որ երեխաները չկոտրվեն։ Որտեղ ամեն երեխա, երբ որ մասնակցում է, ուզում է ինչ-որ մեկը չահի անպայման։ Քանի որ ծանրափակը տեղերի հարց է, արդեն ստիպված խտացնում է երեխաներին, որ շատերը դուրս են մնում։ Ասենք նա կարողել է եւս հրախուսական լինել, հետո թեկուզ մասնակցի, որ ամեն երկուն է ինձ եթե մնար, ամեն երկու պետք է ինչ-որ մի բան տանի այստեղից։ Չէ ուղղակի։ Ասենք, որ կամանչագործիքը շատ քիչ էր ներկայացված, ինչը մտահոգի չէ և խոսում է այն մասին, որ ազգային այս նվագարանի ապագան Արցախում վտանգված է։ Տողի արվեստի դպրոցից Վադիմ Դադայանը գրավեց առաջին տեղ, երկրորդ տեղը թափուր մնաց, իսկ Աստղաշենից Դիանա Միրզոյանն արժանացավ հրախուսական մրցանակի։ Thank you. Մրցատյանի նախագահ, անվանի դուդուկահար, ԼՂՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, դուդուկահարներ անսամբլի հիմնադիր և առաջին դուդուկ Գեորգի Մինասյանը մեր լեռնաշխարի տաղանդավոր սավակներից է, ծննդով Ազոխից, միշտ էլ սիրով է ընդունում Արցախ գալու հրավերը։ Հաճույքով գալիս եմ այս մրցույթներին և լավն ու բարին եմ ցանկանում իմ երեխեքին, իմ երկրացիներին։ Մրցույթը դժվար բան է, ժյուրի համար շատ ծանր է, այս մեկը բարեկամ է, մեկը ընկեր, բայց այստեղ հարկավոր է ճշմարիտ մոտեցում։ Գիտի երեխան հասկանա, որ ինքը ես որ թիվը կարող եմ նկարեմ 5 դնեմ, չգիտեմ բարձր թվանշան դնեմ, բայց թվանշանը ոչինչ չի ասում, ամեն մեկը պիտի զգա, որ իրեն կողքին ավելի լավն է, գա նրան անցնեն, մեկը միսին անցնելու դառնեն լավ մասնագետ։ Թվանշանի կռիվ չեմ սիրում, որ լինում է, կարող այդ մեկը ասում, ինչի նրան 4-ից դրել, ուրեմն կա պատճառներ, կարող է մի բան դոլար ես նվագում, երկրորդը պաստանովկա լավը չի, ամեն երաշխության մեջ են այնքան մանրուկներ կա, որ հələ երեխեքը շատ տարիներ հարկավոր որ կան հասնենան։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, թող մեր երեխեքը չնեղանան մեզնից, որ մի քիչ խիստ ենք վերաբերվում, բայց այդքան էլ խիստ չէ, շատերին ընդառաջել ենք այն, նրանք չեն կարող հասկանալ մեզ, բայց ես էլ ասում եմ, ցանկանում եմ, որ շատ աշխատեն, այդ որ փողոցից կտրվում են, թեկուզ պարտադիր չի, որ բոլորը երաժիշտ դառնան։ Այո։ Երաժիշտ 100 հոգուց կարող է մի հոգի լինել, երկու հոգի լինել, իսկականի մեծ։ Ծնվում են չեն դառնում։ Այո։ Դե իհարկե երկրին մեր խաղաղությունը եմ ցանկանում։ Աշխարհը որ խաղաղ լինի, ամեն ինչ լավ կլինի, եւ երաժիշտները շատ կլինեն, երգիչները, պարողները եւ արվեստը կզարգանա։ Որքանով է կարեւորում այս մրցույթը հենց ազգային նվագարանը։ Ես ազգային նվագարանները մեզ մոտ թույլ են, չկա, ես չնկատել, չտեսա, թող ինը մենք ինչ ոչինչ, բայց այդ Մարտունոն մեկը ղեկավարա Թարիստա, մնացածը ոչ մի բան ես չտեսա, էլի թող ինձ չնեղանան, բայց որ նստում եմ, պիտի լարվում եմ, իմ կոլեգաներն են, իմ երեխեքն են, դեմ չեմ, վատ բան չեմ ուզում ասեմ, բայց հարկավոր է ղեկավարները, որ դուրս են գալիս, մաքրեն, լարվեն, հետո դուրս գան, թող մի քիչ թույլ լինի, ոչինչ, բայց կեղծը չի ուտվում, չի ընդունվում։ Իսկ երկանցակի մասին ինչ կարող եք ասել, երեխաների կարողություններին, տարիքին համապատասխան գործեր էին ընտրված։ Ես կասեի, որ ծրագիրը մի քիչ թույլ է, ես արդեն 2 հատորի ձեռնարկ եմ տվել, եթե դուդուկների մասին է խոսքը։ Չեմ ընդհանրապես։ Ծրագիրը մի քիչ թույլ է, ուզում եմ, որ ավելի ուժեղ լինի, ավելի լուրջ գործեր նվագեն, ամեն անգամ այդ նույն նեղդիներն ենք լսում, դա մի քիչ զարգացված դասատուներին պարտականությունը շատ աստեղ, այդ երեխեքը որ թույլ բաներ են նվագում, իրենք ուրախանում են, դա ոչինչ չի ասում, պիտի ավելի շատ գնալով աստիճանաբար ավելացնեն, ծրագիրը պիտի դեպի բարդություն է գնա, եւ բազմակողման է պիտի լինի, անընդհատ նույն ստեղծագործությունները, ծաղկած բալենի, ուր որ գնում ծաղկած բալենի, դլեյաման Ենքան նյութեր ունենք, ենքան հայկական կամպազիտորների, եվրոպական ստեղծագործություն, տարբեր բաներ պիտի զարգանան։ Այդ ամեն ինչը եղել է ժամանակ, որ մենք ոչ մի դպրոց չենք ունեցել, Փարքաստու դուդուկի դպրոցը ես ստեղծել եմ, արդեն 3 անգամ հրատարակվել է, մեկը վերջին Ամերիկայի հրատարակվել, 2 հատորն քրիստոմատիա դուդուկ դաշնամուրի հետ, հիմի մի հատ էլ վերջին գամայի էտյուդների գիրքը գրել, էդ էլ նորա դուրս եկել, հլա տարածված չէ, էդ էլ Ամերիկայի վարչ։ Ես ճանապարհ եմ բացել, որ դուդուկահարները իմ սիրելի գործիքը, իմ կյանքս, որ բոլոր դուդուկահարները լինեն կիրթ, հերիքային զուռնաչյությունը 15-16-18 դար, հիմի այն դարն է, որ արդեն աշխարհը համ ջազան նվագում, էստրադային մանուն, սիմֆոնիկ մանուն, և դուդուկահարները ուզում եմ լինեն կիրթ, գրագետ, լավ նոտակարդացող, ոնց որ ջութակահարները, դաշնակահարները, այդ իմ երազանքն է, որ ես բոլորին տեսնեմ արիստոկրատ երաժիշտներ, ոչ թե այնպես թույլ, իմ կարծիքով դուդուկահարը բեմի մենակատար պիտի լինի, արկեստրան պիտի լինի, որ կարողանա արկեստրն էլ նվագի և մենակատար լինի, աշխարհը թող ֆրա, մեր դուդուկը զարգացնի, ամբողջ աշխարհով ես շատ տեղեր եմ եղել, դուդուկին տեղ են տվել, որտեղ որ նվագել, և ուզում եմ իմ երկրացիներն էլ հասնեն այդ մակարդակին։ Դհուլ անվանակարգում միայն մեկ մասնակից արժանացավ երկրորդ մրցանակի, Էդգար Հայրապետյանը, իսկ առաջին և երրորդ տեղերը թափուր մնացին։ Խմբային եւ անսամբլային կատարումներ անվանակարգում առաջին տեղ զբաղեցնող Չեղավ, երկրորդ տեղը կիսել են Աստղաշենի արվեստի դպրոցի դուդուկահարների անսամբլը, դասատու Ռոմա Դանիելյան, եւ Թողի արվեստի դպրոցի ժողովրդիկների նվագախումբը Գարի Միրզոյանի ղեկավարությամբ։ Երրորդ տեղը կիսեցին Թողի արվեստի դպրոցի դհոլարների անսամբլը, դասատու Գագիկ Միրզոյան, եւ Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցի դհոլահարների խումբը, դասատու Ավետ Սարգսյան։ Մրցաթյանի անդամ Արցախ ազգային նվագարաների նվագախմբի ղեկավար եւ դիրիժոր Թարահար Լևոն Սարդարյանն է իմ զրուցակիցը։ Ձեր կարծիքը մրցույթի եւ նրա արդյունքների մասին, հատկապես կուզենայի կանգ առնեիք անսամբլային խմբային կատարումների։ Ընդհանուր առմամբ նկատելի մի թերություն կար մրցույթի համար, հապճեպ կազմակերպված էր, կարծես թե, որտեղ նկատելի էր, որ նվագախմբերն էլ պատրաստ չէին, փորձարար չէին ոմանց մոտ ծրագրի հարցում, այսինքն իրանք նախորոք տեղեկացված եւ պատրաստված չեն եղել։ Լավ կլինի նման միջոցառումները նախորոք որ դպրոցների կամ բնականաբար յուրաքանչյուր մրցույթ պիտի ունենա նախապատրաստական փուլ։ Այո, այո։ Իսկ ընդհանուր առմամբ կարծում եմ թույլ էր, եթե հաշվի առնենք 3 տարի առաջ տեղի ունեցած մրցույթը եւ նկատի ունենալով որ բնականաբար պրոգրես պիտի տեղի ունենար, նույնիսկ կարելի ասել սա զիջում էր այն մրցույթին։ Առանձին դեպքեր հաշվի չառած ընդհանուր առմամբ երևի թե զիջում էր, թե կազմակերպ և մասնակիցների ցանակով և կազմակերպությունով, այո։ Նվագախմբերը ցավալի է, բայց փաստա, որ երևի չունեն։ Երաշտական դպրոցները, արվեստի դպրոցները համապատասխան կադրեր, որպեսին անսամբլեր ձևավորեն։ Թեև ես կարծում եմ մոտեցումն է այստեղ, օրինակ Տողի արվեստի դպրոցը 5 հոգով ներկայացան եւ իրանք առաջի տեղ չեղավ նվագախմբերի մեջ, այդ անսամբլերի անվանակարգում, եւ Տողի արվեստի դպրոցը դհոլահարների Աստղաշենի դհոլահարների արվեստի դպրոցի հետ կիսեց երկրորդ մրցանակը, այսինքն 5 հոգով իրանք կարողացել են, իդեպ ասեմ նկատելի էր, որ դա ելի հապճեպ կազմակերպած էր, եթե իրանք ավելի պատրաստվեին, ավելի լավ որակ կլներ եւ ավելի ըստիս անսամբլայի մտածողությունը իրանց մոտ ավելի կար, քան Մարտունիում եւ Ալշներ շատ գործիքների ճլարված լինելը եւ ընդհանուր կազմակերպվածությունը։ Իդեպ ես կարծում եմ Մարտունի արվեստի դպրոցը ավելի լավ հնարավորություններ ունի, քան Տողի արվեստի դպրոցը։ Կարծում եմ եւ ավելի երկար ճանապարհ է անցել։ Կարծում եմ մոտեցումը այստեղ, եթե ճիշտ մոտեցումը լինի, ճիշտ կադրային, եւ իհարկե, չգիտեմ, գուցե այդ էնթոզիազմը պետք կամ ինչ-որ բան կամ ուրիշ մոտեցում ավելի արդյունք կլիներ։ Ընդհանուր առմամբ երևույթը լավ էր, խրախուսական, բայց ակնկալիքները ավելին էին։ Հուսանք դեռ անելիքներ ունենք ազգային վագարաների փրկության ճանապարհին։ Այո, շատ։ Հիշեցնենք, որ մրցույթում առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցներին տրվելու են համապատասխան երաժշտական գործիքներ, իսկ մրցանակային երկրորդ և երրորդ տեղեր զբաղեցրածները կարժանանան խրախուսական մրցանակների պատվոգրերի։ Հատկանշական է, որ մրցույթում առաջին և երկրորդ մրցանակային տեղեր գրաված անհատ կատարողները հունիսի 18-ին Երևանում մասնակցեցին ազգային նվագարաների և ժողովրդական երգի անհատ կատարողների հանրապետական 5-րդ մրցույթին։ Ընդհանուր թվով Արցախից ունեցել ենք 12 մասնակից, որից 3-ը ժողովրդական երգ անվանակարգում։ Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաժշտական ուսումնարանի շրջանավարտներ Գառնիկ Մուսայելյանը ժողովրդական երկանվանակարգում գրավել է առաջին տեղը, Արթուր Մկրտումյանը դուդուկանվանակարգում զբաղեցրել է երրորդ տեղը, իսկ ուսումնարանի Սան Թադևոս Եդիգարյանը թար անվանակարգում գրավել է երրորդ տեղը։ Մասնակիցների վկայությամբ բավականին ուժեղ մրցակցություն կար, ինչը հուշում է, որ հաջողության հասնելու համար պետք է շատ աշխատել։ ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր և վարեց խմբագիր Մելանիա Միլոնյան։